Aye Lumi, e kon de fomo e Lumi yo. E ko e Lumi, e gba ni fomo e Lumi yo. Harmony of life, to ba ko jo si e kota, to ba ko in si e kota ni yo. Isubu e Lumi, ni didi e Lumi yo. Inira e Lumi, ni roru e Lumi yo. Enu la ye fi un pan yo. Menokun monolohun e ma fenu barawo mi je o oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe ni won fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe laye fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi ohun gbogbo lowo ori o ohun gbogbo lowo ori o elo mi mo gbogbo lowo ori hello mi fe gbe lo mi geshi isubu elo mi lo wa o fe nu ba te lo mi je oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe ni won fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe laye fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi laja ogun te lo mi unja o wala e ogun enu ni awo te lo mi tun se o l'Africa awo enu ni something se le se lo mi elo mi enu ni eni to lo ya se lo mi ki se pe yan je pere ni oju to fi o da mo je mo ro pe ki se tinura ogun pelu ogojo mi o le ja agun enu o e ma fe nu bara o mi je oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe ni won fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe laye fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi laja l'Africa olorin ba o o se mo lu to ndun se ko ye ko ti no keke ju tai la mo ora lo awon mo to da won la mu okan fese gale kiri ni laja l'Africa eri o fe fenu bara wo yen je oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe ni won fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe laye fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi oko elomi isoro elomi o iyawo elomi isoro elomi o hello me or hello me enu hello me lewo o taraye ti fenu tun se ko to eto baje lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe ni won fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi oju lasan laye fi pelu mi enu lasan laye fi pelu mi won ni won pe laye fi pelu mi aye ma pa mi bi won se pelu mi laja ko seni ti o na le wo o ko je ipa ko nipa ko la ari eneleni lori teni a korin oba tani oni a le bu ko aso to dabi wahala to n bayi e ma ri pe ile aye o balance leyin analysis ti ma se psychologically kari si o ka de ti ma fi si lo something to natural ba sele seyan ninu aye laja teyi ti o natural ba tu sele seyan nile aye eni to kan lo mo ni o eni to joko soju kan to n bayi eni to sare kiri kan to n wa seni ti o na le bo seni ti o ni sugbon ẹni tí wọ́n bá mọ̀ tó ní ṣùgbọ́n jọ̀wọ́ má fi ṣe ẹyẹ kò sẹ́ni tí ò ná lè bù lájà l'Áfíríkà kọrin ọba kò sẹ́ni tí ò ní ṣùgbọ́n everybody pẹ̀lú àlébù kọrin ẹni tí wọ́n bá mọ̀ tó ní ṣùgbọ́n èèyàn tí wọ́n bá mọ̀ tó ní ṣùgbọ́n ládùúgbò ẹ̀ wọ́n má fi ṣe ẹyẹ oni lari ba fe nikan o mo bola osere o alaki sansa rikiri alaso sare kiri o eleshin pe sekiri omo esen pe sekiri o iwo lo mo wo tu to wo iwo de lo mo ye dola to je o o ma laki sanyo fanda alaso sare kiri o ko seni ti o na lebo eni ti o ni sugbon eni ti wo ba mo to ni sugbon jowo ma fi se eye o ko seni ti o na le kaloku abi ti e lara o seni ti o ni sugbon ni kaloku lo ni sugbon eni ti wo ba mo to ni sugbon mo lowo ko mo talaka o jowo ma fi se eye Momo, ibiti bata anta mi lese Momo, omo, ibiti bata anta he lese Kilo wade, tofi je, bewa olu je mi lese Bata towa, mashe je, ota he lese Ti oba yu, inu ikunre ni omo Igba te oje onson lale, ano inu ikunre shalomo Mafi bi wa shewa, joji omo elomi Hawe to ba se sodo e ka jo se papo ni o ko se ni ti o na le kaloku abi ti e lara o se ni ti o ni so ni kaloku lo ni so eni ti wo ba mo to ni so sugbon mo lowo ko mo talaka o jo wa ma fi se eye o ile e ko la ninu aye ta wa yo awe mi fara Lajao